5 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. A gdzie ty się wybierasz? Na kontrolę do pani stomatolog. I to cię tak bawi? No pewnie. Znów mnie będzie chwalić, że mam takie piękne, zdrowe i zadbane dziąsła i zęby. Ostatnio dostałem w nagrodę nalepkę, dzielny pacjent. No dobrze, dzielny pacjencie, to leć na kontrolę. Ale jak będziesz wracać, to kup Lakalut Active, bo zaczyna nam się kończyć. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona. Klinicznie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 stycznia i 15. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Prawdopodobni sprawcy brutalnego zabójstwa w Gdyni zatrzymani to dwaj młodzi mieszkańcy tego miasta. Groźny wypadek z udziałem busa na drodze krajowej Lublin-Włodawa. Rannych zostało 20 osób. Separatyści po raz drugi dziś ostrzelali jedną z dzielnic Mariupola. Na szczęście tym razem nie ma ofiar. Przez półtora roku byli bezkarni. Teraz są już w rękach policji. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanych o zabójstwo, do którego doszło w Gdyni, a zakończona właśnie wizja lokalna potwierdza wersję śledczych. Dwaj młodzi mężczyźni dla niewielkiej sumy pieniędzy mieli zamordować 57-latka. Zwłoki zakopali w lesie. Relacja Grzegorza Armatowskiego. To mężczyźni w wieku 19 i 20 lat. Prokurator postawił im zarzut zabójstwa. Nie ujawnia, czy przyznali się do winy. Obaj zostali zatrzymani wczoraj w Gdyni. Po jednego z nich policjanci pojechali do szkoły, w której się uczył. Śledczy zebrali mocne dowody przeciwko nim. Jak ustalili, do zabójstwa doszło 19 lipca 2013 roku. Wówczas 17 i 18-latek zaczepili mężczyznę na jednej z ulic Gdyni-Wiczlina. Zamordowali go, ukradli niewielką sumę pieniędzy, a zwłoki zakopali w pobliskim lesie. Tego samego dnia rodzina zgłosiła policji zaginięcie 57-latka. Poszukiwania nie dały jednak rezultatu. Dwa miesiące później grzybiarka natrafiła na wystającą z ziemi ludzką nogę. Okazało się, że to ciało zaginionego mężczyzny. Śledztwo w tej sprawie trwało półtora roku. Dodam, że obaj podejrzani jako nieletni byli notowani przez policję. 19- i 20-latkowi grozi dożywocie. Jeszcze dzisiaj gdyński sąd zdecyduje, czy trafią do aresztu. 20 osób zostało rannych w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej numer 82 Lublin-Włodawa. W miejscowości Turowola bus zdarzył się z samochodem osobowym, informuje Magdalena Krasna, rzecznik Policji w Łęcznej. Kierujący Audi jechał od Puchaczowa w stronę Łęcznej. Prawdopodobnie na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał na przeciwległy pas ruchu. Uderzył w jadący w stronę Puchaczowa bus Mercedes Sprinter przewożący osoby. Wszystkie osoby jadące busem po wypadku były przytomne. Część z nich trafiła do szpitala na badania. Droga jest zablokowana. Wprowadzono objazd przez miejscowość Ciechanki. Znów ostrzelano jedną z dzielnic Mariupola. Na szczęście tym razem nie ma informacji o ofiarach. Rano w wyniku ostrzału jednej z dzielnic mieszkalnych zginęło co najmniej 15 osób, a prawie 50 zostało rannych. Wśród nich są dzieci. Według władz separatyści świadomie wtedy ostrzelali dzielnice, gdzie mieszkają tylko cywile. Wystrzelono 120 pocisków. Późniejszy atak był skierowany na pozycję batalionu Azow, położone we wschodniej części miasta. Strat nie ma. Sztab twierdzi, że bojówkarze przemieszczają się na północ, w kierunku Debalcewa. Tam także trwają zapiekłe walki. Podobnie jak w donieckim lotnisku, które nadal częściowo jest kontrolowane przez Ukraińców. Tymczasem Ministerstwo Obrony poinformowało, że w dniach od 17 do 22 stycznia Ukraińcy, jak się wyrażono, unieszkodliwili w czasie walk w Zagłębiu Donieckim 600 bojówkarzy i rosyjskich żołnierzy, z tego 85 w czasie bojów o lotnisko. 275 zostało rannych. Ministerstwo Obrony twierdzi, że w ostatnim tygodniu zginęło 18 ukraińskich wojskowych, 235 zostało rannych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Reżyser i publicysta Grzegorz Braun zapowiada start w wyborach prezydenckich. W oświadczeniu napisał, że jako polski państwowiec gotów jest podjąć próbę, być może ostatnią, wykorzystania demokratycznej procedury do wywarcia istotnego wpływu na rzeczywistość polityczną w naszej ojczyźnie. Grzegorz Braun znany jest jako przeciwnik Unii Europejskiej i zwolennik monarchii, która jego zdaniem powinna zastąpić w Polsce demokrację. Jest twórcą m.in. filmu dokumentalnego o domniemanej współpracy Lecha Wałęsy z SB. Przed Trybunałem w Strasburgu wygrał proces w sprawie nazwania językoznawcy profesora Jana Miotka agentem SB.

piosenki. Powiedz, gdzie cię szukać, powiedz swoje imię. Muszę ciebie spotkać, Ewo, Julio, Anno. Może jesteś tu na sali pośród dziewcząt, może jesteś jedną z nich. Może w tłumie na ulicy przechodzimy co dzień obok siebie, lecz nie, nie spojrzysz w oczy me, bo skąd? Możesz wiedzieć, że dla ciebie tylko słowa tej piosenki i mój głos. I że może dnia któregoś zabrać mi go wiatr i więcej już nikt nie przyjdzie po piosenkę mą. Powiedz swoje imię, Ewo, Julio, Anno. To dla ciebie przecież słowa tej piosenki. Powiedz, gdzie cię szukać, powiedz swoje imię. Muszę ciebie spotkać, Ewo, Julio, Anno. Najważniejszą chyba cechą komiksu dzisiaj jest to, że komiks stworzył swój własny świat bohaterów. Że on wynalazł pewne postacie, które wrosły jak gdyby w historię naszej cywilizacji. One stały się symbolami pewnych postaw, pewnych mitów, pewnych jakby zjawisk szerokich bardzo. I tutaj przypomnimy takie postacie jak Tarzan. Przypomnijmy takie postacie jak sierżant King z Królewskiej Konnej, Steve Canyon, jak Superman. Nagle okazało się, że w komiksie narodziła się cała plejada bohaterów, którzy są bohaterami jakby dla młodzieży i jednocześnie są symbolami czegoś ważnego w naszej współczesnej kulturze. Obok komiksowych bohaterów, których wyliczał prawie 30 lat temu Krzysztof Teodor Teplitz, znajduje się jeden Polski, narodzony w roku 1967, czyli wtedy, gdy Blackout nagrał piosenkę Powiedz swoje imię. Ale ten bohater, choć wielu ludzi darzy go dziś sentymentem, jest jednak dość kłopotliwy, bo powstał, by przekonać młodzież do milicji. I to w czasach, gdy szefem resortu był Mieczysław Moczar. Że problem istnieje, przekonają nas chyba fragmenty przemówienia wygłoszonego na Akademii Centralnej z okazji 25-lecia MOISB 7 października 1969 roku. Mówcą był w tym momencie już były minister spraw wewnętrznych, Mieczysław Moczar właśnie. Wrogowie socjalizmu, wrogowie naszego kraju będą starać się, byście tych obowiązków mieli coraz więcej. Na to przecież przeznaczone są ogromne sumy pieniędzy. Będą namawiać szczególnie ludzi z marginesu społecznego do każdego przestępstwa. Taka jest przecież prawda dnia codziennego. Wspominam o tym między innymi dlatego, że ośrodki dywersyjne, antypolskie, szczególnie ośrodek stacjonujący w NRF-ie, Wolna Europa, w którym, jak wiadomo, zatrudnienie znajdzie największe byle co. Nie mówiąc już o wrogach klasycznych, jak na przykład Endek lub Sionista, bo ci to oczywiście w pierwszej kolejności zatrudnieni zostają i czynią wszystko, by w naszym społeczeństwie zasiać niepokój. Pracownicy Służby Bezpieczeństwa i MO powinni zawsze mieć na uwadze, że są oni pracownikami aparatu obrony, bezpieczeństwa kraju, a zatem czuwać oni powinni nad zamierzeniami wszystkich wrogów Polski Ludowej. Czuwać i być zawsze wcześniej tam, gdzie wróg miał zamiar przyjść i wyrządzić nam szkodę. To jest wasze, towarzysze bezpieczniacy, mówiąc słowem potocznym, i milicjanci, to jest wasze główne zadanie. Pozwólcie więc, że będę przekonany i myślę, że wyrażę również przekonanie tu obecnych was, towarzyszy, że uczynicie wszystko, ażeby społeczeństwo jak najskuteczniej uchronić przed elementami aspołecznymi, a jednocześnie wyrażamy przekonanie, że będziecie potrafili to zrobić. że stworzycie taką atmosferę, dzięki której jeszcze bardziej niż dotychczas będziecie mogli liczyć na pomoc ze strony ORMO, klasy robotniczej, na pomoc uczącej się młodzieży. Nie wiem, czy przed emisją tego rodzaju materiałów archiwalnych nie należałoby uprzedzać słuchaczy, że to coś w rodzaju pornografii, tyle że politycznej, no ale warto o tym aspekcie PRL-u nie zapominać. W wehikule witam tymczasem znawcę historii komiksu, pana Adama Ruska. Witam pana. Dzień dobry. Kiedyś w wehikule rozmawialiśmy o komiksach. W ogóle dziś chciałbym przyjrzeć się serii zeszytów, która ukazywała się w latach 1967-82, a niedawno jesienią wznowiono dwa pierwsze zeszyty. Mówimy o niej Kapitan Żbik, ale to nie jest jej prawdziwy tytuł. Nie, właściwie ona nie miała tytułu. Ta seria była bez tytułu. Znakiem charakterystycznym łączącym wszystkie zeszyty była tylko lilijka, milicyjna lilijka, która była na okładce. I zresztą Kapitan Żbik w pierwszej historii nie jest właściwie głównym bohaterem. Właściwie tak, tam jest jakaś porucznik Marzena, czy też porucznik Ola, która jest tak, z psem Brutusem. To są główni bohaterowie. Natomiast kapitan jest tam postacią boczną. Mówimy zresztą Kapitan Żbik, ale on w pewnej chwili w 78 roku awansował wreszcie i zostaje majorem. Został majorem, ale to już był sygnał, że wkrótce chyba odejdzie jednak tam. Major nie ugania się za złodziejami na przykład. Kto był pomysłodawcą serii? Jak ona w ogóle powstała? No to było przedsięwzięcie milicyjne zdecydowanie. I pomysłodawców było, myślę, że było dwóch. To był pułkownik Zbigniew Gabiński, który wtedy był szefem Biura Kontroli i Analiz w Komendzie Głównej Milicji Obywatelskiej i jego podwładny podpułkownik Władysław Krupka, który pracował właśnie tam. I oni dostali takie zadanie, mieli za zadanie przybliżyć jakby milicję młodzieży. Wymyślono wtedy właściwie dwie serie. Seria Ewa Wzywa 07, to były tak zwane błękitne zeszyty. One były skierowane do starszych odbiorców. No i nie były komiksami, to były... Nie były komiksami, ale ci sami ludzie to wymyślili. A dla młodzieży wymyślono serię kolorowych zeszytów i to były komiksy. Wówczas nowość na polskim rynku. Natomiast ta ich inicjatywa spotkała się z entuzjastycznym odzewem w wydawnictwie, w sporcie i turystyce. Szefem tego wydawnictwa był Alfred Górny, który jakby, ponieważ wydawnictwo pośredniczyło w drukowaniu komiksów zagranicznych w Polsce, on był świetnie zorientowany, że jest to dochodowy interes. W związku z tym wydawnictwo w to weszło bardzo, bardzo chętnie. Także inicjatywa była jakby mieszana. Od milicji wyszła główna inicjatywa, natomiast wydawnictwo przystało na to z wielką ochotą. Jaki był układ każdego zeszytu? Bo nie sama historyjka kryminalna była głównym nośnikiem treści propagandowych tam w gruncie rzeczy. Nie, no to był jakby komiks, który był tak świetnie odpowiada takiemu wyrażeniu powieść milicyjna. Otóż tam była intryga, była mniej lub bardziej wątła, natomiast chodziło o to, żeby pokazać całe jakby takie dochodzenie milicyjne. To znaczy, jak wygląda praca w milicji, jak wyglądają te nowoczesne różne służby milicyjne. Otóż tam od razu w ryzyku, w pierwszym czy też w drugim zeszycie są pokazane takie maszyny liczące, takie stare, starego typu komputery. Stoi tam ta hala, jest tak pokazana i stoją tam takie wielkie maszyny, które analizują chyba portrety pamięciowe tam. Mają za zadanie dojść do tego, czy ten obywatel, który jest tam narysowany, to jest jakiś przestępca, czy nie. A w trzecim zeszycie pojawiają się na przykład oddziały ZOMO. I na widok tych oddziałów jakiś stróż mówi, ojej, to Marsjanie, bo oni mają takie wielkie osłony, mają olbrzymie tarcze, osłony na twarze. Ja miałem na myśli, pytając o zawartość okładki, ponieważ no, komiks był zasadniczą częścią tych zeszytów, ale tam jeszcze na okładce się działy ciekawe rzeczy po obu stronach, obu kartek tworzących okładkę. To prawda, one się działy jakby w różnych momentach zaczynały się dziać. Otóż tam się pojawiały się materiały propagandowe, czysto propagandowe. Tam Zbigniew Gabiński tam zapoznawał czytelnika z historią służb milicyjnych tuż po wojnie. Tak, lata 44-47 tam na Rzeszowszczyźnie, na Lubelszczyźnie, w różnych miejscach kraju, tak. To wyjątkowo już tak. Ale wątpię, żeby ktoś to czytał. Tak, miłośnicy dzisiaj twierdzą, że w ogóle tego, tylko że autor i cenzor czytał. Była taka rubryka technika w służbie milicji obywatelskiej. Też i tam właśnie też były zdjęcia rozmaitych aparatów nowych, no, nowoczesnych urządzeń, którymi milicja dysponowała. I też był taki komiks, taki mały komiks, który opowiadał o różnych bohaterach dnia codziennego. Milicjantach, ale też ormowcach, ale też zwykłych ludziach, którzy jakoś tam wykazali się bohaterstwem, nie wiem, uratowali dzieci z pożaru, albo tonące dzieci, albo coś tam jeszcze zrobili innego i zostali odznaczeni takim medalem za ofiarność i odwagę. Tak, mm-hmm. tak. To taki mały komiks, który się znajdował tam na trzeciej stronie okładki chyba. A oprócz tego od pewnego momentu kapitan Żbik występował z listami do młodzieży. Drodzy przyjaciele, to się zawsze zaczynało i tam dobry kapitan Żbik opowiadał różne dyrdymały właściwie o tym, co należy, czego nie należy, uprzedzał, pouczał. Nie no, generalnie zachęta, żeby się uczyć pływać albo nie wrzucać nie wybuchów do ogniska. Ale też opowiadał, że kłamstwo jest czynem nieetycznym, nie należy kłamać, no co należy robić. Też potem opowiadał o swojej młodości. Różne tam były rzeczy. Tak, zresztą muszę powiedzieć, że wzbudziła pewien mój podziw, czujność, z jaką twórcy komiksu, no właśnie w tej części, w tych listach, kazali mu pójść do szkoły milicyjnej w 1957 roku, czyli już po okresie błędów i wypaczeń, żeby... Ukończył ją w 60, szczytnie. Tak, tak żeby dorośli nie mieli wątpliwości, co czytają ich dzieci. Dzieci. Najlepsze lata serii, tych kolorowych zeszytów, serii z Lilijką, czy też serii Kapitan Żbik, to początek lat 70. No to niech zagra teraz grupa ABC Andrzeja Nebeskiego i Halina Frąckowiak będzie śpiewać piosenkę Ktoś, rok 1970. Blisko, może nawet tu, może w oczach twoich wszystko było jak ze snu. Może wtedy ty i ja mogło znaczyć my. Może dla nas śpiewał wiatr, może dla nas stanął świat. Kto wie, pierwszy wspólny rok, potem pierwszy długi list, że dzieci sprzed lat. Z audycji 7 dni w kraju i na świecie z 26 stycznia 1969 roku wybrałem za przysiężenie pewnego prezydenta USA doniesienie, uwaga, uwaga, o śmierci Jana Palacha oraz o szalejącej wówczas w Polsce grypie typu Hongkong. W poniedziałek 20 stycznia o godzinie 18.16 naszego czasu na stopniach Kapitolu w Waszyngtonie został zaprzysiężony 37. prezydent Stanów Zjednoczonych Richard Nixon. Przysięgę odbiera przewodniczący Sądu Najwyższego E.L. Warren. Ja, Richard Nixon, przysięgam uroczyście, że będę wiernie wypełniał obowiązki prezydenta i będę ze wszystkich moich sił przestrzegać i bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych. W inauguracyjnym przemówieniu Nixon szczególną uwagę poświęcił sprawom stosunków międzynarodowych i pokojowi. Stwierdził między innymi: The people of the world want peace. And the leaders of the world are afraid of war. Narody świata chcą pokoju, a przywódcy świata boją się wojny. Czas jest obecnie po stronie pokoju. Polityczny komentator moskiewskiego radia tak ocenił przemówienie Nixona. Говоря о первом выступлении нового президента Соединенных Штатов, следует отметить, что в его внешнеполитическом разделе... Mówiąc o wystąpieniu nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, należy zwrócić uwagę, że w części dotyczącej polityki zagranicznej znajdują się rozumne i konstruktywne idee. A ogólny ton różni się od tonu, który stał się tradycyjnym w Waszyngtonie po latach II wojny. Ale, jak zwrócił w swoim czasie uwagę Bernard Shaw, rzecz nie w ostatnim słowie, lecz w pierwszym czynie. Zgon studenta Wydziału Filozofii Uniwersytetu Karola, który targnął się na życie w centrum Pragi, wywołał poruszenie wśród opinii publicznej całego kraju, jak również dał pretekst do wzmożenia aktywności niektórym wrogim socjalizmowi siłom. Temu tragicznemu wydarzeniu towarzyszyły niepokoje, wzrost napięcia. Agencja ČTK opublikowała komunikat organów rządowych Czeskiej Republiki Socjalistycznej stwierdzający, że również i w poza przeszłą sobotę, a więc jeszcze przed zgonem Jana Palacha, zdarzały się pojedyncze akcje naruszające porządek publiczny. Komunikat stwierdzał, że należy wysoko ocenić rozsądek i świadomość obywateli Pragi, którzy w olbrzymiej większości odcinali się od tych godnych ubolewania i szkodliwych w politycznych następstwach akcji. Innym wydarzeniem, które przykuwało uwagę obserwatorów, był zjazd czeskich związków zawodowych. Nasz sprawozdawca relacjonował. Wczoraj w Pradze zakończył swoje kilkudniowe obrady pierwszy konstytucyjny zjazd czeskich związków zawodowych. W uchwalonej rezolucji uczestnicy zjazdu udzielają swego pełnego poparcia obecnemu kierownictwu KPC, a także programowi działania wytyczonemu przez rząd Czeskiej Republiki Socjalistycznej. Zjazd stwierdził, że jedynie Komunistyczna Partia Czechosłowacji jest zdolna unormować obecną, niepokojącą sytuację, w której znalazły się oba narody. Jednym z głównych zaleceń zjazdu jest postulat, by wszystkie organizacje związkowe w sposób możliwie najpełniejszy przyczyniły się do uspokojenia sytuacji w kraju i zapewnienia porządku publicznego. Jak wyglądała grypowa sytuacja w stolicy, informował nas dyrektor Departamentu Sanitarno-Epidemiologicznego Ministerstwa Zdrowia dr Juliusz Richard. Za ostatni tydzień zarejestrowano z górą 20 tysięcy zachorowań. Liczba wizyt domowych na przestrzeni ostatnich 10 dni wzrosła 10-krotnie. W Warszawie przydzielono służbie zdrowia dodatkowe środki transportowe i uruchomiono rezerwę lekarzy ze szpitali. Zapasy leków w całej Polsce są wystarczające. Wiadomości sprzed lat. Przypominam, że gościem wehikułu, którego bohaterem jest kapitan Żbik, jest dziś pan Adam Rusek, znawca historii komiksu. Powiedziałem, że kapitan Żbik narodził się w 67 roku, bo wtedy pojawił się pomysł na kapitana Żbika, ale, że tak powiem, przez odbiorców poród został odebrany nieco później. Tak, no, przed odbiorców prasy trochę wcześniej, to znaczy po raz pierwszy prasowe odcinki komiksów z kapitanem Żbikiem się pokazały chyba 1 stycznia 1968 roku, albo jeszcze 31 grudnia w tych wydaniach. Natomiast czytelnicy książeczek dopiero mogli go poznać w grudniu 1968 roku, bo wtedy dopiero pierwsze zeszyty się pojawiły. Miały się ukazywać co miesiąc, natomiast nigdy tak nie było w gruncie rzeczy. Pomysłodawcą tej serii, jako się rzekło, był, jeśli chodzi o tego, kto tworzył znaczną część scenariuszy, Władysław Krupka. Natomiast poza nim scenariusze pisały rozmaite osoby i pan odnalazł ten spis i upublicznił, kto właściwie wymyślał te historie. Tam jest parę interesujących nazwisk. No tak, no to byli głównie ludzie związani jakby z prasą milicyjną, z prasą branżową. No cóż, z takich bardziej znanych to była tam Anna Kłodzińska, która pisywała kryminały. Był Ryszard Doński, który też pisywał powieści kryminalne. Ale był też tam Jerzy Bednarczyk. To był scenarzysta telewizyjny i pracownik telewizji, który, a przy okazji jeszcze też przyjaciel jeszcze z Gwardii Ludowej Tadeusza Pietrzaka. On tam napisał też, MO. Tak jest, też napisał kilka scenariuszy. Była pani Barbara Zajdler, no, znana dziennikarka, i Wanda Falkowska, też znana dziennikarka sądowa. Obie się specjalizowały właściwie w reportażach sądowych, chociaż pisywały nie tylko takie, ale takie też pisały. I one chyba, ich scenariusze powstały chyba na konkurs, który ogłoszono w 1973 roku. Ogłoszono konkurs na scenariusz do Kapitana Żbika. One chyba go wygrały. Tak sobie przypominam. Tam jest ta kontrowersja, czy pewien znany później polityk w końcu brał udział w tym konkursie, czy nie? No, jeśli brał, to nic nie wygrał, bo jego scenariusze, nie było jego scenariusze. Natomiast owszem, pisywał do relaksu scenariusze w Polityk. No nie, to już powiedzmy, o kogo chodzi, bo to łatwo. O Leszka Moczulskiego naturalnie. Poza tym Zbigniew Safian raz napisał scenariusz. Tak. I to jest historia zagadkowa ze Zbigniewem Safianem, dlatego że ta historyjka, którą on napisał, wcześniej się ukazała w paskach gazetowych, w gazecie, w komiksie gazetowym, i wtedy była podpisana przez Krupkę. Natomiast później to samo się pokazało. Troszkę zmieniona jest ta historia, ale podpisał ją Safian. Gdyby były jeszcze archiwa sportu i turystyki, pewnie by nam coś te archiwa powiedziały. Natomiast oczywiście ich już dawno nie ma, więc nie ma o czym mówić. Okładki były jak na polskie warunki dość efektowne, natomiast jakość rysunków, zwłaszcza na początku, w pierwszych numerach serii, no wydaje mi się dyskusyjna, tak to łagodnie powiem. No pierwszym rysownikiem był rysownik sportu i turystyki. Pan Zbigniew Sobala, który no, z racji tego, gdzie pracował, rysował głównie pejzaże w przewodnikach, zabytki rozmaite, także z ludźmi było trochę gorzej. No, oni tam wszyscy są do siebie podobni zasadniczo w tych komiksach rysowanych przez Sobalę. Narysował ich chyba z 7. Potem to już rysownikiem był Grzegorz Rociński. Grzegorz Rociński, czyli legenda polskiego komiksu. Tak. Tam jeszcze po drodze jeden zeszyt Jan Rocki, jeden zeszyt. Mieczysław Wiśniewski. Tak, no Mieczysław Wiśniewski to jest człowiek, który pracował z kolei w wydawnictwie Bellona. I on to jest rysownik wszystkich klosów. Tak, zresztą jakby przeszedł, tak, został porwany, tak, przez tę serię. Tak, no nie uważam, że ten Żbik jest udanym Żbikiem, ten, którego on zilustrował. Żbik jest tam bardzo starszym panem. Poza tym Bogusław Polch, Andrzej Kamiński. Polch rysował sporo, tak. 7 zeszytów też. Tak. Ale entuzjaści, bo ja szperałem po stronach internetowych poświęconych kapitanowi Żbikowi, są jednogłośni. Żbika takiego, jakim go zapamiętaliśmy, narysował Jerzy Wróblewski. No dlatego go zapamiętali, ponieważ Wróblewski narysował 24 zeszyty z 53. Czyli narysował mniej więcej połowę, no troszkę mniej niż połowę. I od połowy wszedł do tej serii. I od połowy wszedł i nieprzerwanie je już tam potem rysował. Jego Żbik miał charakterystyczne takie, tak czarne włosy, że aż granatowe. 73 rok, wieloryb z peryskopem. Tak, tak, to jest pierwszy zeszyt. I do końca już rysował do 82 roku. Robił wszystko już tam. Także dużo. I Żbik się trochę, sama postać głównego bohatera zmieniałaś tam stopniowo. No, legenda jest taka, że podobno do postaci Żbika posłużył jakiś najprzystojniejszy milicjant w Komendzie Głównej. Tak, tak, tak, twierdzi Krupka, nie wiem. No, rzeczywiście jest fajny, jest przystojny. No. Wysoki młodzieniec, czarny brunet, niebieskie oczy. Z coraz bardziej kwadratową szczęką. To ta szczęka, no szczęka. No nie, jak Bond. Bohater komiksowy w końcu. Musi mieć kwadratową szczękę. O czym były te historyjki? W jakie sprawy angażował się kapitan Żbik? Otóż sprawy były takie, jak wtedy właściwie, takie, jakie były przestępstwa w Polsce w gruncie rzeczy. No, pierwsza od razu sprawa to jest rozbój. Otóż skradziono z muzeum, skradziono jakieś cenne eksponaty i zamierzano te eksponaty przemycić na zachód. Były też... No, szpiegowskie były też. Były szpiegowskie, ale były też kradzieże. Były kradzieże samochodów, które wtedy dopiero się chyba zaczynały. W każdym razie był taki komiks poświęcony temu. Byli dywersanci, którzy się pojawiali. No to wszystko zwykle byli z NRF-u ci dywersanci. Ewentualnie były usiłowania kradzieży wynalazków, doniosłych wynalazków polskiej myśli technicznej. Próby takie były czynione. Oczywiście też z wrażego zachodu. No ale były też takie rzeczy dosyć pospolite. Otóż Żbik się uganiał za złodziejem, który kradł na dworcach. Tam miał taką oryginalną metodę i kradł walizki. No byli też kłusownicy, byli kłusownicy. Bitowcy się pojawili w pewnej chwili, jak zaczął to być problem. Tak. Fałszerze znaczków pocztowych, zdaje się, tam Złoty Mauritius. Coś się działo, tak. Nie, to była kradzież znaczka. Ale tam z podrabianą maszyną przemycaną przez granicę. Znaczy maszyna do podrabiania znaczków. Coś się działo, tak. Ale też kolie kradziono tam. Były też historie takie, że na przykład jakiś Niemiec wynają polskich złoczyńców, żeby ukradli w Bieszczadach jakąś ikonę, dlatego że w ikonie był ukryty jakiś tajemny plan od jakichś skarbów, które gdzieś tam się... Cuda niesłychane. Przemytników było też sporo. Ukazała się niedawno druga płyta zawierająca utwory wykorzystywane w ciepło wspominanym programie Sonda. Ta Sonda 2 jest z mojego punktu widzenia ciekawsza, bo zawiera kilka niepublikowanych wcześniej utworów polskich. Między innymi taki oto elektroniczny drobiazg Andrzeja Korzyńskiego. Struny, rok 1977. Możemy mówić o dorobku polskiego komiksu? No bardzo, on jest w tej chwili ograniczony. Trzeba sobie powiedzieć, że właściwie myśmy w Polsce komiksu naprawdę nie mieli. Mylnie się traktuje Walentynowicza i te przygody Koziołka Matołka jako komiks. Makuszyński i Walentynowicz. Tak, Walentynowicz jako rysownik i Makuszyński jako autor tekstu. Jako początek polskiego komiksu. po wojnie właściwie przez długi czas komiks był uważany za coś zdrożnego już z powodów jakby ideologicznych czy jakich tam. Także był to owoc zakazany. Później zaczęły się takie przebłyski komiksu u młodych rysowników, gdzieś w latach 70. czy 60. Mnie się wydaje, że taki wkład dosyć liczący się w to miał Mleczko na przykład, który robił takie komiksy satyryczne kiedyś w Szpilkach. I to były na pewno komiksy. To też był chyba komiks artystyczny. I to był komiks artystyczny, taki związany z najnowszymi tendencjami w tym ruchu, tak zwanym undergroundem, podziemiem komiksowym. I później podjął się na serio wydawania komiksów Kaw. Trzeba powiedzieć, że to, co się dzieje w Kawie, to jest taka heroiczna próba wprowadzenia na polski rynek komiksu. Oczywiście nie tak masowo, jak to jest na świecie i z pewnymi ograniczeniami, ale tam się pojawiają już i pewne postacie komiksowe, na przykład dwóch takich średniowiecznych bohaterów, Kajko i Kokosz, które są nawiązaniem pewnym do Asterixa, do tego, co we Francji pokazało jako ta seria Asterixa, ale mają pewne cechy oryginalne. Tam się pojawiło kilka komiksów dotyczących przygód kosmicznych, powiedziałbym, czy przyszłościowych. Słowem, coś tam zaczyna się dziać. Przy gestach jest najładniej nam, wędrówcy dłoni, gdy spotkają twarz. Wiecie w zadumie, gdy w oczach spokój nasz. Wie jak dziękujesz, kiedy szarpniesz twój podaje płaszcz. Najprostszy gestach jest najładniej nam, otarciu czoła, gdzie zmęczenie zna. Jak idziesz zgarbiony długi dzień, gdy ty się budzisz zmartwiony, dobrze spóźnisz się. Z kilku bestów znamy się, od świętych jak ze ślubnych zdjęć, nasz cały świat parę ładnych stęp. Chciałabym, byś widział mnie zmęczoną zwykłym dniem, przypalam ręcz czy stoleci stron. A kiedy jest naprawdę źle, najprostsze gesty niesie sen. Spokojnie śpisz, nie wiesz sam, że sen. Przy gestach jest najładniej nam, wędrówce dłoni, gdy spotkają twarz. Lubię cię w zadumie, gdy w oczach spokój masz. Lubię jak dziękujesz, kiedy żartniesz, twój podaje płaszcz. Najprostszy gestach jest najładniej nam, w otarciu czoła, gdzie zmęczenie znać. Lubię cię jak idziesz zgarbiony długi cień. Lubię gdy się budzisz zmartwiony, się. Z kilku bestów znamy się, od świętych jak ze ślubnych pięć, nasz cały świat parę ładnych stęp. Chciałabym, byś widział mnie zmęczoną zwykłym kiepskim dniem, przypala wręcz przez stoleci zdrą. A kiedy jest naprawdę źle, najprostsze gesty niesie sen. Spokojnie śpisz, nie wiesz sam, że sen zbliża nas, rodzina. To była Grażyna Łobaszewska i grupa Crash w piosence W najprostszych gestach z roku 1979, a w studiu jest z nami, przypominam, pan Adam Rusek, znawca historii komiksu. Przed piosenką wróciliśmy jeszcze raz do audycji Haliny Sobskiej z 23 maja 1985 roku, bo uderzyło mnie, że kiedy Krzysztof Teodor Teplic został zapytany o polski dorobek, nawet się na temat kapitana Żbika nie zająknął. Ale z drugiej strony, według przeprowadzonej no, kilkanaście lat temu ankiety Pisma Machina, no rozumiem, że to nie badania socjologiczne, ale dające jakieś pojęcie, o czym mówimy, to wynikało z tej ankiety, że 80% mężczyzn urodzonych między 1968 a 73 rokiem czytywało kapitana Żbika. Odsetek wśród kobiet tylko 16%. To mówimy o... to mówimy o czymś niezwykle popularnym i ważnym, czy o czymś, o czym no, znawca wówczas komiksu KTT miał prawo w ogóle nic nie powiedzieć. No. Mówimy jednak o pewnym fenomenie. No, to Żbik jest bez wątpienia jest komiksem bardzo popularnym wśród czytelników komiksu. No, bardzo popularnym, ale myślę, że młodzież to czytała, chociaż no, ja na przykład się muszę przyznać, że nie czytałem, byłem już za stary na to, ale pewnie moi koledzy młodsi przez to jakoś musieli przechodzić. To było bardzo dostępne, bo to było w kioskach. Na tym też zależało wydawnictwu, żeby pierwsze zeszyty były też w księgarniach, ale potem się wydawnictwo z tego wycofało, dlatego że kioski są bardziej dogodnym miejscem do sprzedaży dla wydawnictwa, bo odpada kwestia zwrotów. A, bo ja właśnie miałem wrażenie, że ja tak z pamięci dzieciństwa widzę Żbika na ladzie w księgarni, ale to widocznie były pierwsze Żbiki. Pierwsze Żbiki, tak. W jakich okolicznościach przerwano druk tych zeszytów? To był rok 82, stan wojenny i myślę, że milicja nie miała już ochoty na popularyzowanie swojej organizacji w ten sposób, po prostu. No, wszystko, co się stało, to się stało. Maski spadły, tak? Młodzież raczej miała się już bać milicji niż ją kochać. Bardziej takie było nastawienie, tak. A poza tym no, kłopoty z papierem, jak zwykle w Polsce. Ci, którzy Żbika robili, którzy wymyślali, wspominają, że mieli wrażenie, że Żbik odchodzi na 2-3 lata i że wróci. Otóż już nie wrócił. Znaczy wrócił, ale po 20 paru latach i to w taki szczególny sposób. Zupełnie tak. O Żbiku mówimy, jak pewnie słychać, no, bez takiego osobistego jakiegoś takiego przydechu serca. Staramy się, jak można. Ale jednocześnie pobieżne właśnie przejrzenie wspominanych chyba już stron internetowych pokazuje, że on nabrał statusu takiego komiksu kultowego. Mówi się o nim najlepsza kryminalna, komiksowa seria kryminalna w Polsce, w ogóle w dziejach. Innej nie było, powiedzmy sobie szczerze, w gruncie rzeczy kryminalne. Ja wyobrażam sobie, w związku z tym, że nie jeden entuzjasta serii może mieć do nas trochę żal po tej audycji, chociaż wiem, że pan tak stara się ostrożnie formułować sądy. Na czym polega ten dzisiejszy fenomen? Bo to jest rzeczywiście... Nostalgia. To jest nostalgia. Ale to nieraz dwudziestoparoletni ludzie, oni nie mają żadnej nostalgii, oni się urodzili już w epoce. Ich nie rozumiem, przyznam szczerze, ich nie rozumiem. Ich nie rozumiem. Natomiast tych wszystkich starych rozumiem, bo to jest nostalgiczne bardzo. Wracamy do tego, kiedy byliśmy młodzi. Natomiast tych młodych nie potrafię ich pojąć. Jak można się tym fascynować? Nie, naprawdę nie. Na rysunkach czasami kapitan Żbik jest rzadka, ale pokazywany w swoim prywatnym samochodzie albo w mieszkaniu. Można się po tym uważać to, że jest to dokument epoki? Czy to coś mówi o życiu w tamtych latach? To mówi o tym, jak starano się pokazać oficera milicji obywatelskiej. Mieszkanie ma skromne. Lampa stoi taka, pamiętam, wysoka. Nic tam specjalnie w tym mieszkaniu. Jakaś meblościanka, telewizor. Meblościanka. On jest zawsze ubrany wytwornie, gustownie. Jak się nosiło golfy, to on też nosił golf. Pamiętam, że Bogusław Polch bardzo się starał, żeby jego kapitan Żbik był wyjątkowo elegancki. Tam na spodnie zwracał uwagę, na garnitury. Baki mu przedłużał, kiedy było trzeba. Tenże Polch podobno narysował tak precyzyjnie papierosy kapitana Żbika, bo on strasznie dużo palił, że wiadomo, jaka to jest marka, zdaje się. No Polch jest szczególarz, tak. Wielbiciele go lubią, bo właśnie tam jest wszystko tak, jak naprawdę. Ja przyznam, że kiedy rozmawiałem z Bronisławem Cieślakiem o serialu 07 Zgłoś się, zresztą pośrednie są linki między kapitanem Żbikiem a kapitanem Borewiczem, bo tam podobne fabuły tam raz czy dwa się zdarzają. Tak, ci sami scenarzyści. Ja tam wtedy nie miałem wątpliwości, tak jak teraz, ponieważ to był serial rozrywkowy, w którym detektyw był milicjantem, no bo cóż, no to dział się we współczesnej, ówczesnej Polsce. Natomiast tutaj wydaje mi się, że ta intencja była znacznie wyraźnie propagandowa, ale młodzi odbiorcy wtedy jakoś byli impregnowani na to chyba. Dla nich to były ciekawe historie kryminalne. Tak, tak sądzę, nie dostrzegali tego po prostu. No, na pewno nie czytali tych wszystkich dodatków, które tam były na okładkach, oni czytali, komiks czytali. I te komiksy, no, to łykali to po prostu, no. No tak jak gęsi łykają strawę. No, nie było, takich produkcji wtedy nie było, więc jak się coś takiego pokazało, to czytali, no. No, mordy, jakieś kradzieże, dywersanci. To są bardzo, bardzo ciekawe historie, no, dla młodzieży. Natomiast żadnej erotyki tam nie było, należy pamiętać. Nie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Adam Rusek. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz jeszcze krótkie ogłoszenie będzie. Mianowicie do jutra w Świdnickim Ratuszu można oglądać od 12 do 18 wystawę Elektronika PRL-u. My wehikułem też się tam wybieramy. Wybieramy się do Świdnicy i opowiemy o tym za tydzień. A tymczasem, ponieważ podejrzewam, że akceptacja kapitana Żbika brała się też z takiej tęsknoty młodych ludzi za szlachetnym bohaterem, który naprawia świat, więc niech na koniec zabrzmi dawno w wehikule nieprzypominana pieśń Budki Suflera z 1975 roku, wyrażająca podobną tęsknotę, może lepiej baśniowo ulokowaną. W imieniu Agnieszki Obszańskiej własnym kłania się państwu Jerzy Sosnowski. To jest lepszy świat, który w swoim miło spojrzeć na tak w ciągu dnia. Czasem błyśnie myśl rzucić wszystko z nimi iść na wędrówkę, na odwieczny szlak. Dewizę mieć stracony, trzeba walczyć z prawem. Ciekawiej potężnym strach dać, malutkim dawać pokrzepienie, wciąż naprzód iść i nie mieć czasu na zmęczenie, wyszczerbić miecz, lecz czyste mieć sumienie. To jest lepszy świat, który w swoich ramach da miło spojrzeć na tak. Czasem błyśnie myśl, życie wszystko z nimi iść na wędrówkę, na wieczny szlak. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład 55-calowy telewizor Smart Ultra HD marki LG z zaawansowanym panelem IPS za jedyne 3599 zł. MediaMarkt.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Nego-